Sărba noastră cu noroc, șalala, laila, laila, la. Să jucăm cu toți cel mai mândru joc, șalala, laila, laila, la. Cât un joc mai voinicesc decât jocul românesc, șalala, laila, laila, la. Hai băieți, nu vă lăsați ca vântul să vă mișcați, șalala, laila, laila, la. Cât un joc mai voinicesc decât jocul românesc, șalala, laila, laila, la. Hai băieți, nu vă lăsați ca vântul să vă mișcați, șalala, laila, laila, la. Iară, să mai cu noroc. Ai leșoară, ai mândrișoară, cu bădița iară.